Goedemiddag. In 10 jaar tijd is het aantal verkeersongelukken met zwaar letsel waarbij alcohol in het spel is meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit zojuist openbaar gemaakte cijfers. Er moeten daarom meer alcoholcontroles komen, vindt Han ten Broeke van de Verkeersveiligheidscoalitie. We spreken hem straks in 1 vandaag, na het nieuws van 4 uur. Met Renate Kok. De watertaxis in Rotterdam varen nog te vaak aan de verkeerde kant van de vaarroute. Blijkt uit onderzoek van de NOS en van Rijnmond. Uit vaargegevens blijkt dat de boten dagelijks hun eigen veiligheidsinstructies overtreden door tegen het verkeer in te gaan. En dat doen die schippers bewust, vertelt NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel. Het is sneller, maar schippers zeiden ook tegen de onderzoekers van de onderzoeksraad dat ze het zelf veiliger vinden om zo te varen, want ze kruisen dan minder andere schepen. Maar ja, de instructie zegt heel duidelijk dat het daar specifiek daar ook echt niet mag. Het gebeurde ook in juli 2022 toen een watertaxi en een rondvaartboot bij de Erasmusbrug op elkaar botsten. 6 mensen moesten toen uit het water worden gered. Watertaxi Rotterdam herkent zich niet in de bevindingen, maar zegt wel voor strengere controle van de schippers te zijn. Ruim 1900 medewerkers van VDL Netcar in Born hebben vandaag te horen gekregen dat ze na 1 maart geen werk meer hebben. Alle 2400 personeelsleden moesten vanochtend naar de fabriek komen om uitsluitsel te krijgen wie mocht blijven en wie niet. De fabriek kwam in zwaar weer terecht toen het Duitse BMW geen auto's meer in Born wilde produceren. Eigenaar VDL hoopte nog op andere opdrachtgevers, maar die kwamen niet. Eind vorig jaar verloren ook al 1850 mensen hun baan bij Netcar. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Thailand zijn zeker 20 doden gevallen. Die explosie was in de provincie Suphanburi, ruim 100 kilometer van hoofdstad Bangkok. Van de fabriek is vrijwel niks meer over. Bij tientallen spoorwegovergangen komen flitspalen om te voorkomen dat mensen nog snel even oversteken bij rood licht. Een proef bij 2 overgangen bleek zo succesvol dat ProRail de palen nu ook bij 40 andere overgangen gaat neerzetten. Beelden van overtreders gaan rechtstreeks naar het Centraal Justitieel Incassobureau. En AZ heeft trainer Pascal Jansen per direct ontslagen. Die ingreep volgt op de nederlaag in de competitie van zaterdag bij FC Twente. Ook had AZ gisteren veel moeite met de amateurs van Quick Boys. De Alkmaarders wisten de wedstrijd pas na het nemen van strafschoppen te winnen. Verder werd AZ uitgeschakeld in de Conference League. Pascal Jansen wordt tijdelijk vervangen door Maarten Martens. Na afloop van de eerste formatiegesprekken van vanmorgen vindt PVV-leider Wilders dat er nog altijd een groot probleem is nu de spreidingswet door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Vanochtend zei Wilders dat ook al voor de formatiegesprekken begonnen, maar ook daarna veranderde hij niet van mening. Gisteren werd duidelijk dat de spreidingswet het in de Eerste Kamer gaat halen door steun van de VVD. In de Tweede Kamer stemde de VVD nog tegen. VVD-leider Jessel Gus zei vanochtend nogmaals dat ze liever had gezien dat er eerst afspraken waren gemaakt om de asielinstroom te beperken. Het aantal brieven dat door PostNL op tijd wordt bezorgd is de afgelopen maanden flink gedaald. In de laatste maanden van vorig jaar werd 1 op de 5 brieven te laat bezorgd. Het gebeurt vooral in het zuiden en in de grote steden. Volgens PostNL is het probleem vooral het gevolg van personeelsgebrek. Dat komt omdat wij met name bij ons bezorgers te weinig bezorgers hebben. En daardoor niet altijd alle lopen, zoals wij dat noemen, bezet hebben. En daardoor soms keuzes moeten maken. We merken dat die arbeidsmarkt echt wel krapper wordt. En dat in combinatie dat ons laatste paar maanden voor ons altijd drukker is. Dus wij zien dat patroon eigenlijk elk jaar. 95% van de brieven moet volgens de wet op tijd bezorgd worden. En op tijd betekent dan de volgende bezorgdag. In 2019 kreeg PostNL een boete van 2 miljoen euro van de ACM, omdat het toen de doelstelling net niet haalde. Het is niet duidelijk of er nu weer een boete gaat volgen. Het weer in Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant sneeuwt het. Ook in het noorden enkele winterse buien. Elders blijft het op de meeste plekken droog. En de temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen alleen langs de kust nog kans op een winterse bui. Verder ook geregeld zon. En het wordt maximaal 5 graden dan. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Dennis Mooij, goedemiddag. Goedemiddag.

Want dat is een groeiend probleem. Het aantal verkeersongelukken met zwaar letsel waarbij drank in het spel is, is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2022 kwamen zeker 6000 zwaar gewonden op de spoedeisende hulp terecht na zo'n ongeluk. De reden? Veel meer Nederlanders gaan met een slok op achter het stuur zitten. We praten erover met Hans ten Broeke van de Verkeersveiligheidscoalitie, een samenwerking van verschillende organisaties die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Goedemiddag, meneer ten Broeke. Goedemiddag. Bent u geschrokken van deze net bekendgemaakte cijfers? Ja, toch wel. Dit zijn cijfers die we wel een beetje zagen aankomen. Maar dat er sprake is van een verdubbeling. U zegt over de afgelopen 10 jaar, het is zelfs over de afgelopen 5 jaar... tussen 2017 en 2022 een verdubbeling. Ja, dat baart ontzettend veel zorgen. En zeker als je het combineert met het onderzoek wat u zelf heeft gedaan, uw panel van Heen Vandaag, ja. Waaruit blijkt dat de gevoelde pakkans, want het is heel belangrijk dat mensen denken dat ze gepakt kunnen worden. Nou, dat is bij 80% van de mensen zegt dan, nou, die pakkans is klein tot verwaarloosbaar. Ja. Ja, en dat maakt natuurlijk, dat is een duivelse combinatie en daar moeten we vanaf. Ja, we gaan daar straks verder over praten, ook over die cijfers. Maar Luc, eerst meer zwaar letsel dus. Is er ook onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan? Ja, onderzoeksinstituut SWOF, dat ook onderdeel is van de Verkeersveiligheidscoalitie, heeft dat bekeken. Ja, dat is helaas geen verrassing voor ons. Omdat we ook hebben gezien dat het aantal bestuurders dat met alcohol oprijdt in het verkeer ook toeneemt. Dat is ook verdubbeld in 5 jaar tijd. Er wordt tweejaarlijks wordt gemeten hoeveel mensen met alcohol oprijden tijdens weekendnachten. En dat is van 2017 tot 2022 bijna verdubbeld. Van 1,7% tot 2,6% van de bestuurders. Ja, met alle gevolgen van dien. Dus meneer ten Broeke, wat moet er volgens u gebeuren om die cijfers weer omlaag te krijgen? Ja, er zijn een paar dingen die we echt nodig hebben. Het allereerste wat moet gebeuren is dat die regelmatige alcoholcontroles weer terug moeten komen. U kent het wel, die bekende of beruchte voor sommige mensen fuiken. En nou ja, dat heeft de politie is daar eigenlijk een beetje mee opgehouden. Ook om met het aankondigen daarvan. Soms ook omdat ze zeggen, ja, als we het aankondigen dan pakken we zo weinig mensen. Maar in de beleving van mensen dat die fuiken er zijn of dat ze het ook zien, maakt het wel ontzettend veel uit. En zeker voor de mensen die eigenlijk liever het helemaal als Bob hadden willen doen. Ja. Maar die misschien dan toch nog 1 keer denken van nou, dat ene glaasje zou hebben gekund. Ja, want laten we eerst daar even op voortborduren, die alcoholcontroles. Zeker. Want meneer ten Broeke zegt, Luc, dat de politie die minder doet. Klopt dat? Ja, die worden steeds minder uitgevoerd. In 2013 werden er nog 5400 zogenaamde alcoholfuiken opgezet, waar minimaal 2 agenten dus bij staan. Dat is de definitie daarvan. En daarna is het aantal eigenlijk elk jaar steeds langzaam gedaald. Nu zijn er nog ruim 1300 vorig jaar. En terwijl het aantal alcoholfuiken dus daalt, stijgt het aantal mensen dat gepakt wordt. Dus daar zit wel een gekke contradictie. Minder controle, meer mensen die gepakt worden. Ja. Wat zeggen die cijfers u, meneer ten Broeke? Ja, dat je met handhaving, dat je, de handhaving dient eigenlijk 2 doelen. Aan de ene kant probeer je inderdaad mensen te pakken. Hoeft niet altijd. Het kan ook een afschrikwekkende werking hebben. Dus wat zou kunnen gebeuren, wat wij suggereren aan de politie, is dat ze misschien die oude verkeershandhavingsteams weer opnieuw instellen. Ja. Waardoor er meer aandacht en meer capaciteit bij de nationale politie vrijkomt. En je zou ze ook iets kunnen ontlasten, want we snappen heel goed dat ze erg veel op een bordje hebben liggen tegenwoordig. Door de bijzondere opsporingsambtenaren, recent nog in het nieuws, de BOA's, waar wij zeer voor zijn, om die nou juist meer de lichtere verkeersvergrijpen, zeg maar mensen die ook alcohol op de fiets gebruiken, om die te laten aanspreken. Dus dan moet je blazen als je op de fiets zit? Zeker, want ook dat weten heel weinig mensen, dat je ook op de fiets geen alcoholpromillage van boven de 2 promille in je bloed mag hebben. Nou, en tenslotte zou ik kunnen zeggen, is het misschien niet verstandig om in de politieopleiding wat meer aandacht voor die verkeershandhaving op te nemen. Ja. Dat zit hem allemaal aan de kant van de handhaving, maar we hebben ook nog wel wat plannen als het gaat om het echt bestraffen of het in ieder geval aanpakken van zeg maar de zwaarste recidivisten. Mm-hmm. De mensen die toch telkens weer al dan niet met een smoes of met serieuze alcoholverslaving achter het stuur kruipen. Ja, gegeven de cijfers die we gezien hebben, ook de dodelijke ongelukken die daardoor worden veroorzaakt, vind ik dat we daar verplicht zijn om er iets aan te doen. Ja, goed. Wat betreft die handhaving, we hebben ook minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid gesproken. En volgens haar zijn alcoholfuiken minder effectief geworden door het gebruik van sociale media. Locaties van grootschalige controles worden al heel snel online gedeeld met elkaar. En daarom ligt de politie nu meer nadruk op wat wordt genoemd flexibele en risicogestuurde controles. Ja, dus als er ergens een groot feest of evenement is, dan wordt daar wel specifiek gecontroleerd. Bent u het eens met die strategie? Vindt u ook dat alcoholfuiken achterhaald zijn? Nee, bepaald niet. Mevrouw Jezoukis heeft wat dat betreft, denk ik, onderschat ze dat, hoewel mensen elkaar waarschuwen voor die fuiken, het bewustzijn dat die fuik er is, of dat die er zou kunnen zijn, of het simpelweg zien dat die fuiken voorkomen, al is het maar op social media, ook alweer op zichzelf een duidelijk afschrikwekkende werking heeft. Ja, en als je die weghaalt, dan krijg je dus precies terug wat uit uw eigen onderzoek komt, namelijk dat 80% van de mensen denkt van, nou, die pakkans is er niet of is zeer klein. Ja. En dat leidt er weer toe dat mensen het onderschatten. Dus die fuiken moeten echt terugkomen. Luc, we hebben de politie hier ook over gesproken. Ja, en die zeggen eigenlijk dat er gewoon geen capaciteit meer is voor dit soort alcoholcontroles. Het neerzetten van een fuik, alleen omdat daar een preventieve werking van uitgaat, dat is helaas niet meer mogelijk in deze tijden. We zullen iedere dag keuzes moeten maken. Hè? En als onze mensen elders ingezet worden, omdat dat nu nodig is, bijvoorbeeld op de A12, hè, of omdat er bijvoorbeeld in Rotterdam explosies met cobra's plaatsvinden, dan betekent dat we vandaag ook geen alcoholcontrole kunnen houden. Ja, meneer Ten Broeke, het kan dus gewoon niet meer handhaven door de politie. Nee, dat begrijp ik heel goed. En daarom noemde ik net ook al een maatregel die door de BOA's bijvoorbeeld voor kleine verkeersgrijpen. Ja, maar die kunnen geen alcoholfuiken natuurlijk opzetten. Nee, zeker. Maar als de politie ook zeg maar op straat fietsers moet beboeten, dan kunnen ze niet voor zo'n fuik worden ingezet. Dus wij doen een voorstel om die politie voor die taken nou juist te ontlasten. Dat is in ieder geval het zwaardere werk, het grotere werk, wat echt preventieve werking van uitgaat, om hen dat te kunnen laten doen. Ja, goed, de politie zegt dat eigenlijk niet alleen tegen mij. Dat zeggen ze nou juist weer tegen mevrouw Jezoukis. Dus daar zou ze op moeten antwoorden. Ja, Luc, hoe zit de politie de eigen rol in de discussie over alcoholgebruik in het verkeer? De politie... Oh, wacht, nee, nu ben ik even in de war. Ja, volgens mij vertelden ze ons dat de verantwoordelijkheid ook ergens anders... Oh, de politie vertelt ons, ja. Dat. Als je deze trend wil keren, dat kan de politie nooit alleen. De politie is het sluitstuk met de handhavingen. Het gaat altijd over inrichten van een goede infrastructuur. En als het gaat over gedrag, dan gaat het altijd over... Het begint bij de opvoeding, zeg ik wel eens. Het samenspel wat je met elkaar hebt in het verkeer. Heb je ook de zorg voor de ander die in het verkeer deelneemt. Dus het gaat over goede voorlichting, goed onderwijs, goede opvoeding. Ja, goede opvoeding, goede voorlichting, meneer Ten Broeke. Ja, dat zegt bij heel veel problemen in de samenleving op dit moment, die af en toe verruwd of verruwd lijkt te zijn. Ik ben het daar volledig mee eens. Alleen aan de opvoeding kunnen we niet zo heel veel doen. Wat we wel kunnen doen, is met veel maatschappelijke partijen proberen een helder signaal af te geven en onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat doet de Verkeersveiligheidsalliantie. Mm-hmm. Dat deed bijvoorbeeld vorig jaar ook Alexander Pechtold, mijn collega van CBR, die toen al opriep om bijvoorbeeld het alcoholslot, wat in 2014 of 2015 is dat geweest, door een bestuursrechter eigenlijk werd afgewezen, om dat toch weer te overwegen dat in te voeren. En dan als een alternatief voor wat nu gebeurt, mensen die heel erg veel recidieve laten zien, dus vaak met alcohol op achter het stuur gepakt worden. Die worden naar een cursus gestuurd. Voor sommige mensen werkt dat, voor sommige mensen werkt zelfs geen cursus. Ja, die zou je gewoon toch wat strenger moeten bestraffen. En dan moet dat alcoholslot wat mij betreft ook gewoon weer in beeld komen. Ja. Pechtold vroeg er een jaar geleden al om. Er is eigenlijk nog weinig gebeurd door de Rijksoverheid. Ik geloof dat ze de plannen vanaf 2025 willen invoeren. Misschien ook een opdracht voor het nieuwe kabinet. En wat gaat u nu concreet doen tot slot om dat aantal zwaar gewonden door alcoholgerelateerde ongelukken terug te dwingen? Nou, wij hebben gisteren een petitie aangeboden met die maatregelen waarvan ik er nu net een aantal bij u ook heb genoemd. Daar nemen de deelnemende partijen, daar zitten gemeenten in, daar zitten vervoerspartijen, mobiliteitspartijen zoals de mijne. Ik ben dan voorzitter van de BOVAG, maar de RAI en de ANWB. Dus wij nemen allemaal onze eigen verantwoordelijkheid, ook omdat het hier gaat om bewustwording en het bewust houden hiervan. Als de Rijksoverheid een stap meezet en een paar van de maatregelen zou willen overwegen die ik nu heb voorgezet, dus het verhogen van de frequentie en intensiteit van die alcoholcontroles, de fuiken, BOA's inzetten en het alcoholslot, dan denk ik dat we misschien een afname kunnen zien. Immers, bij regelmatige alcoholcontroles neemt het aantal ongevallen, dat weten we ook uit het SVOF-onderzoek, met 17% af. En dat lijkt me een percentage dat bemoedigend genoeg is om ervoor te gaan. Hartelijk dank, Han Ten Broeke van de Verkeersveiligheidscoalitie. Vanavond in onze tv-uitzending meer over alcoholgebruik in het verkeer om 17:15 op NPO 1. Straks snel nog even het spoor over terwijl de lichten al knipperen. Kan een dure grap worden. Onze verslaggever zoekt uit hoe dat zit. Wanneer is het verkeer? Dennis Mooij, waar staat het vast? Vooral in Zuid-Limburg. Vanwege de sneeuw rijdt het op de meeste wegen langzaam. Op de A-wegen en op de N-wegen heb ik het dan over. Tussen Maastricht en Maasbracht is het in beide richtingen bijvoorbeeld aansluiten op de A2 en ook de A73 bij Roermond moet je veel geduld hebben. De Randstad valt het meestal wel mee, maar niet op de A9 of de N9 moet ik zeggen. Van Alkmaar naar Den Helder tussen Heilo en Schorrel doe je er bijna een half uur langer over en dat komt door een ongeluk. Nieuws via de NOS dan, want AZ heeft trainer Pascal Jansen per direct ontslagen. Voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteravond was er een krankzinnige bekerwedstrijd waarin AZ strafschoppen nodig had om te winnen van de amateurs van Quick Boys. Was dat nou de druppel? Poeh, ja, er is altijd wel een druppel. Hè? Altijd wel een wedstrijd of een moment dat ervoor zorgt dat er de samenwerking tussen een club en een trainer wordt beëindigd. Het zat er wel een beetje aan te komen, hoor. Ze hebben van het weekend verloren van FC Twente. En er werd toch wel een tijd al een beetje gemord over Pascal Jansen. Het ging dan eigenlijk vooral over dat het een beetje saai was. En dat het allemaal niet zo spectaculair was. En dat er wel wat mocht gebeuren in Alkmaar. Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik het nog wel echt een verrassing vind. Want het is een kundige trainer die ook wel hele goede dingen heeft gedaan de afgelopen jaren. Dus ja, toch wel een beetje verrassing. En het zal inderdaad niet helemaal los te zien zijn van gisteren. Maar een paar maanden geleden werd Jansen nog genoemd als kandidaat bij de topclubs. Dus wat is er dan in die afgelopen maanden gebeurd? Nou, ik zou bijna zeggen, welkom in de voetballerij, waar de ene dag de zon schijnt en de volgende dag is het kleren weer. En dat geldt dan ook een beetje voor Pascal Jansen. Maar sta niet gek te kijken als hij misschien binnen een aantal maanden of begin volgend seizoen een hartstikke mooie club heeft. Want wat ik net al zei, hij heeft hartstikke goede dingen gedaan bij AZ. En dat het nu na 3 jaar, wat ook een behoorlijke tijd is als hoofdtrainer, dat het dan nu stopt bij AZ, is ook niet, ja, is natuurlijk geen schande. Alleen het zag er inderdaad een aantal maanden geleden wel wat rooskleuriger voor hem uit. En het is wel een beetje een vervelend en triest einde bij AZ. Hij zei zelf ook in een persverklaring dat hij toch wel heel graag het seizoen had afgemaakt. Ja, en wie neemt het nu over bij AZ? Maarten Martens, een Belg, oud-speler van AZ, trainer van jong AZ ook al de afgelopen periode. Dat is wel echt typisch AZ, dat ze de opvolger zelf in huis hebben. Dat was bij Pascal Jansen ook al zo en bij Arne Slot ook al zo. Dus dat is de manier waarop zij het graag willen gaan doen. Ik zat wel te denken toen ik dat las, misschien heeft dat deze beslissing ook wel ietsje makkelijker gemaakt voor AZ. Omdat ze, nou ja, volgens mij wel veel vertrouwen hebben in Maarten Martens. Dus ja, de opvolger stond al klaar. En dan wordt zo'n beslissing misschien wel ietsje makkelijker. Maar die gaat het dus doen, in ieder geval tot het einde van het seizoen. De Belg Maarten Martens. Oké, okay, NOS voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Eén vandaag. Ja, Luc, ik hoor jou al de hele dag over een zombiebrand. Ja, verhitte toestanden in Frankrijk. In de regio Les Landes, niet ver van Bordeaux, smult namelijk een zombiebrand. 75. Un truc de fou, quoi, mon gars. Et là, on voit qu'il y a des points chauds jusqu'à à peu près 85 degrés. 85 degrés, 85 graden. We horen hier Franse wetenschappers die meten de temperatuur onder de grond in een natuurgebied. En daar is het nu dus 85 graden. 2 zomers geleden woedde in dat gebied een bosbrand. En dat is blijkbaar is dat gaan smeulen en het smult nu nog altijd onder de grond. En dat fenomeen wordt ook wel een zombiebrand genoemd. Ik heb dat even aan bosbrandexpert Sander Veraverbeke van de Vrije Universiteit in Amsterdam uitgevraagd. En die legt uit waarom dat zo genoemd wordt. De analogie dat is eigenlijk een beetje het opstaan uit de dood. Het brandt in de zomer. Als de regen en de sneeuw komt in de herfst, dan doven al die branden natuurlijk vanwege de neerslag. Zo'n zombiebrand is eigenlijk eentje die verder smeult en dan een aantal maanden later, in de lente, terug kan gaan opflakkeren en zich verder verspreiden, zoals bijna als een nieuwe bosbrand. Maar het is eigenlijk een brand van het jaar ervoor. Ja, ze branden die dus niet doodgaan. Het is wel grappig. Eigenlijk is hij het zelf niet helemaal eens met die kreet zombie branden. En dat is nog wel een leuke toevoeging. Als ik kritisch ben, dan moet ik ook zeggen dat het niet volledig klopt. Want die zombiebranden die zijn nooit volledig gestopt. Hè. Ze zijn nooit niet dood geweest. Ze blijven altijd smeulen. Een soort van waakvlammetje. ja, een soort van waakvlammetje onder de grond. Vind ik ook wel heel erg eng, hoor. Ja, het is echt doodeng. En ik wil je niet nog banger maken, maar ja, kijk even naar buiten hier in Hilversum. Ja. Is het nog wit? En grappig genoeg is sneeuw dus een factor die bijdraagt aan het verspreiden van zombiebranden. Oh ja, de meeste zombiebranden komen ook voor in eigenlijk arctische gebieden als Canada en Siberië. Dat klinkt misschien een klein beetje contradictorisch. Dus dat in noordelijke gebieden in de winter dat er zich een sneeuwlaag vormt. En die beschermt eigenlijk het smeulen in die veenbodems van neerslag, van regen. Waardoor dat die branden kunnen overwinteren. Ja, en die branden die overwinteren dus onder de grond in een beetje een organische laag. Dus de veen of in Franse geval is er een soort van houtkoollaag. Nou, oude plant die daar blijven liggen, dat is super brandbaar. Een klein beetje zuurstof. En je kan die boel dus heel lang warm houden. Nou hebben we in Nederland natuurlijk ook best veel veengrond. Dus ik heb ook even voorgelegd van, moeten wij ons hier in Nederland gaan zorgen maken? In Nederland bijvoorbeeld hebben we een aantal jaar geleden was er een relatief grote brand in de Deurnse Peel. Ook een brand die in de veenbodems verder smeulde. En die een aantal dagen tot weken na het blussen eigenlijk terug opflakkerde. Maar dat het toch nog maanden verder en ook de winter overleeft in onze streken is wel heel uitzonderlijk. Nou ja, gelukkig is het nog heel uitzonderlijk hier in Nederland. Maar ja, dat het nu in Frankrijk is ontdekt, dat is toch wel erg opvallend. Dankjewel. Snel nog even gas geven als de rode lichten bij de spoorwegovergang al beginnen te knipperen. Dat is levensgevaarlijk, maar het gebeurt te vaak. ProRail gaat daarom 40 treinovergangen in 22 gemeenten van camera's voorzien, waarmee fikse boetes kunnen worden uitgeschreven. En niet alleen automobilisten kunnen hun borst nat maken, want de eerste camera's hangen vanaf vandaag in de Achterdijk bij Bunnik. Nou ja, je hebt wel eens van die momenten. Dus net als met een gewoon stoplicht. Ik bedoel, ja. Dan kan het net even. Moet kunnen, hop. Ja, in tegenstelling tot deze automobilist kan ik met de hand op het hart zeggen dat ik het nooit doe. Bij een treinovergang gas geven als de rode lichten beginnen te knipperen. Ja, dat braafste meisje van de klas. Hoewel, als u tot het einde van deze reportage blijft luisteren, u erachter komt dat misschien toch ook weer niet helemaal het geval is. Hoe dan ook. Het fenomeen roodlichtpasseerders moet de kop worden ingedrukt. Ik wil voorkomen dat er een ongeluk gebeurt. Dat er een aanrijding plaatsvindt tussen een trein en een voertuig of een voetganger. En ik wil ook voorkomen dat onze collega's op de trein enorm schrikken van een bijna aanrijding. Want dat gebeurt bijna dagelijks. Dat een machinist ziet dat een weggebruiker nog net op het allerlaatste moment over die overweg gaat. En dat is echt een rotschrik. En die gun ik niemand. Het is hem ernst. Dat kun je aan de stem van Harry Homan van ProRail horen. Nou, wat er gaat gebeuren is dat hier bij deze overweg in Bunnik flitscamera's staan. Die monitort de overweg. En als er dan een auto of een ander voertuig met een kenteken door rood licht rijdt, zoals nu zou kunnen gebeuren, want de bomen gaan naar beneden. Ja, die fietser, die ging er dus nog net. Nou, die was halverwege de overgang en toen ging hij knipperen. Kijkt iemand mee? Ja, volgens mij ging het nog net knipperen toen ze al op de overweg was. Dus dan is het goed, denk ik. Dan is het goed, oké, ja. Nee, maar wat we willen is dat mensen echt zich houden aan, ze zien een rood licht en dat ze stoppen. Als mensen dat niet doen, dan krijgen ze vanaf 1 februari een bon thuis. En dat zien we trouwens niet alleen bij automobilisten, maar ook bij speedpedelecs. Dat is een heel snel voertuig waarvan ik me kan voorstellen dat mensen denken, ik ga er nog snel overheen. Echt heel gevaarlijk, absoluut niet doen. Wat is de boete eigenlijk? €280 voor een auto en €190 voor een tweewielervoertuig. En een wandelaar? En voor een wandelaar is dat, voor een voetganger is dat €80. Je komt hier zo aangefietst en stond voor de spoorbomen te wachten. Ja. Als je aankomt fietsen en het lichtje begint net rood te knipperen, wat doe je dan? Ja, als hij nog helemaal omhoog staat en hij begint echt net te knipperen, fiets ik nog snel door. Want meestal heb ik wel haast om naar school te gaan. En is dat dan strafbaar? Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, strafbaar. Ah, ik dacht eigen risico. Maar dat is dus niet zo. Nee. Iets van €190. Dat is veel, ja. Want soms heb je echt dat er echt twee treinen. Dat er eerst een ene trein aankomt en dan blijft hij naar beneden. Dan komt nog een andere trein en dat duurt dan wel even. Maar ja. Weer het wandelen. Nou, het is een druk spoor, maar het is ook niet voor niks dat we dat hier doen. We staan hier nog geen 5 minuten, al de derde trein. Ja, dus we kijken ook heel nadrukkelijk op welke plek is de investering van zo'n camera het meest rendabel. En dat is onder andere hier omdat het, nou, merk je zelf, hè, heel veel treinen hier over het spoor heen gaan. Hoe gaat de controle nu eigenlijk? Dus er zijn BOA's in dienst van ProRail die mensen verbaliseren, die inspecties uitvoeren en die mensen bekeuren op het moment dat ze onveilig gedrag vertonen. Oh, die betrappen mensen bij toeval? Ja, en die spreken mensen aan en slingeren ze op de bol. En hoe vaak gaat het mis op jaarbasis dat er toch een aanrijding is met iemand die nog even snel door het rode licht gaat? Ja, er is ieder jaar sprake van ongelukken. Maar zijn het tientallen, honderden? Ja, er is wel sprake van een tiental ongelukken per jaar. Ja, nu zijn de slagbomen dicht voor de trein. Maar heeft u wel eens dat het licht net rood begint te knippen dat u nog even gas geeft? Nee, zeker niet. Nee, want als mijn kinderen dat zouden horen, dan zou ik ander gedrag vertonen dan dat ik mijn kinderen vertel. Nee, dan zou ik stoppen. Ik ben wel echt een heilig boontje, dus ik zou het doen. Nee, ik stop meestal. Meestal. Tenzij ik heel erg veel haast heb, maar... Weet u hoe hoog de boete is? Nee, maar die kon wel eens flink hoog zijn. En terecht. €280. Ja, vind ik terecht. Maar ik vind dat behoorlijk wat geld. Ik denk dat mensen zich niet realiseren hoe hard een trein rijdt. Hier rijden ze ongeveer 140 km per uur. En ja, als die je al ziet, dan heeft hij geen tijd om te remmen. Blijf staan. En daar checkt die camera dus ook op. En die camera, ja, die maakt echt een foto en dan heb je een bon op de mat. In Hilversum, waar we een testopstelling hebben gedaan. En we zien daar dat in een periode van een half jaar dat die camera er stond, het aantal mensen dat door rood licht rijdt al met de helft afneemt. En die hebben allemaal een bon gekregen? Nee, want dat doen we pas hier. Dus het was echt een testopstelling. Maar dan zie je het effect dat er een camera staat en dat we ook kenbaar maken dat er een camera is. Dat heeft meteen al effect. Ik doe het nooit verkeerd, zeg ik eerlijk, als ik aankom rijden en hij begint te knipperen. Maar ik vind het soms wel dat het wat lang doorknippert als de trein al voorbij is en het spoorboompje gaat al omhoog. Nou, dan moet ik je allereerst een compliment geven dat je je uitstekend aan de verkeersregels houdt. Ja, het eerste deel dus. Ja. We kijken daar ook naar of dat korter kan. Kan niet altijd. Maar om het risico te voorkomen dat mensen toch, als ze lang moeten wachten, risicovol gedrag gaan vertonen, kijken we daar wel degelijk naar. Een verslag was dat van Laura Kors. Straks, de Tweede Kamer is akkoord, de Eerste Kamer is akkoord. En toch is er vandaag opnieuw een debat over de net aangenomen pensioenwet. Martin Visser praat ons bij. Maar nu is het nieuws. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Premier Netanyahu heeft het leger op het laatste moment toch opdracht gegeven om een lading medicijnen te controleren die voor Gaza bestemd is. Er was ophef ontstaan over de voorwaarden van die deal die door Qatar en Frankrijk is gesloten. Het Israëlische leger zou niet hebben geweten dat die lading niet gecheckt hoefde te worden voordat die Gaza in zou gaan. De medicijnen zijn deels bestemd voor de Israëlische gijzelaars die daar nog altijd vastzitten. De rest is voor de Gazanen. De lading is nu inmiddels in Egypte aangekomen. Hoe het nu verder gaat is niet duidelijk. AZ heeft trainer Pascal Jans per direct ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. AZ staat vierde in de competitie en had gisteren veel moeite met de amateurs van Quick Boys. Pascal Jans wordt tijdelijk vervangen door assistent Maarten Martens. Ook na het formatieoverleg van vandaag noemt PVV-leider Wilders de spreidingswet een groot probleem. Hij zei dat zijn partij niet van de wet is gediend en dat het probleem snel moet worden opgelost. Gesprekspartner VVD in de Eerste Kamer is sinds gisteren voor die wet. En in Limburg levert de sneeuw problemen op de weg. Op veel plaatsen kan niet harder dan 30 worden gereden. En in Zuid-Limburg rijden tot zeker 9 uur vanavond geen bussen meer. En ook rijden er minder treinen tussen Utrecht en Sittard. Ja, Roosmarijn Knol, sneeuw. Ja, het levert problemen op, maar het levert ook wel plezier op. Ik heb foto's gezien van mensen die aan het sleeën zijn, die sneeuwpoppen aan het bouwen zijn. Meeste sneeuw dus echt in het zuiden van Limburg, in het heuvellandschap. Daar valt zo'n 5 tot 15 centimeter, misschien lokaal wel net 20 centimeter. Dus voor Nederlandse begrippen toch echt wel een flink pak sneeuw. Ja. Maar als je wat verder naar het noorden gaat kijken, bijvoorbeeld het noorden van Limburg, maar ook net dat hoekje van Zuidoost-Brabant, net ten zuiden van Eindhoven, daar sneeuwt het wel, blijft het niet heel erg goed liggen. En daar is het enkele centimeters. En de rest van het land is het droog en bewolkt. Temperatuur wel overal onder het vriespunt. Dus we kunnen wel echt spreken van een winterse dag. Dankjewel. Dennis Mooi, waar staat het vast? Ja, Limburg. En dan vooral Zuid-Limburg vanwege al die sneeuw. Onder meer op de A2 in beide richtingen tussen Eindhoven en Maastricht moet je geduld hebben. Daardoor loopt het ook weer vast op de A73 vanuit Venlo naar Maasbracht. Tussen Roermond-Oost en Knoppert het Vonderen heb je ruim 3 kwartier vertraging. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermalsen en Kerkdriel doe je er een half uur langer over. De linkerrijstrook is dicht. En de enige noemenswaardige file in de Randstad staat op de N9 van Alkmaar naar Den Helder. Dus tussen Heilo en Bergen heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Eén vandaag. Lammert de Bruin. 1500 miljard euro, dat zit er in de pot van de Nederlandse pensioenfondsen. En dat geld, in feite uitgesteld loon van miljoenen Nederlandse werkenden, moet overgeheveld worden naar een nieuw stelsel. Althans, dat is wat er in de wet toekomstpensioenen staat. Die is aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. Een voldongen feit, dus zou je zeggen. Maar na de verkiezingen is alles weer anders. De huidige Tweede Kamer plaatst namelijk kanttekeningen bij deze stelselwijziging en debatteert daarom vandaag opnieuw over die al aangenomen wet. We praten erover met econoom en journalist van de Telegraaf, Martin Visser. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er is al zo'n 15 jaar over gepraat, honderden uren over gedebatteerd. Uiteindelijk is die wet aangenomen. En ineens staat alles nu dan weer op de helling? Nou, dat gaat net even iets te ver. Maar inderdaad, de bedoeling was dat dit pensioenplan gedragen zou worden door alle toekomstige kabinetten. Dus er was gekozen voor een heel breed draagvlak in de Tweede Kamer destijds van de huidige coalitie plus PvdA GroenLinks. Maar na de verkiezingen ligt er een heel andere kamermeerderheid. PVV en BBB willen überhaupt van het hele pensioenplan af. En een nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt, die kiest voorlopig voor een soort middenweg. En die wil vooral aanpassingen. Die stellen voor dat elk pensioenfonds een referendum gaat houden of de deelnemers het eigenlijk wel eens een goed idee vinden om hun pensioenrechten over te dragen naar het nieuwe stelsel. Oké, de NSC wil dus een referendum, Luc. Ja, onze verslaggever vroeg aan Agnes Jozef van NSC wat zij nou precies bedoelde met dat instemmingsrecht, dat referendum. Wat het praktisch inhoudt is dat je elke deelnemer eigenlijk een brief stuurt met dit is uw pensioen als we het laten staan in het oude stelsel. Dit is uw pensioen als wij het omzetten naar variabele uitkeringen met de voor- en nadelen erbij. Je moet natuurlijk ook zeggen variabele uitkeringen zijn ook risicovoller. En dat mensen dan zelf kunnen aangeven van ja, ik wil mee of ik wil niet mee. En dan kan er collectief gekeken worden, is er genoeg draagvlak voor deze omzetting naar het nieuwe systeem of kunnen we toch beter de bestaande rechten laten staan. Nou, dat klinkt toch redelijk, Martin, dat we zelf mogen beslissen wat er met ons geld gaat gebeuren. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Dat klinkt helemaal niet onredelijk. Waar het niet dat de partijen die het pensioenplan hebben gemaakt, plus alle pensioenfondsen, plus vakbonden en werkgevers hier helemaal niet zo blij mee zijn. Want die zijn bezig om het hele nieuwe stelsel op de rit te zetten. Ja, en destijds bij het bedenken van dit wetsvoorstel is bedacht om uitgerekend bij deze grote overstap het individuele bezwaarrecht van mensen juist aan de kant te schuiven om heel veel gedoe en inspraak en rechtszaken te voorkomen. Ja. Dus dit is wel een spaak in de wielen van de plannen die gemaakt zijn tot nu toe. Ja, maar nu, er zijn dus critici van dat nieuwe pensioenstelsel. Die vinden het te risicovol. Hebben die een punt dat het niet helemaal klopt? Nou ja, die hebben in die zin een punt dat het natuurlijk wel opvallend is dat je uitgerekend bij deze grootste pensioenstelselwijziging ever, echt misschien ook wel ter wereld, serieus, gaat om 1500 miljard euro, dat je op dat moment de inspraakrechten van mensen beperkt. En om redenen van uitvoering is dat begrijpelijk. Want ze zijn natuurlijk bang voor heel veel gedoe en onduidelijkheid en bang dat het ene fonds er wel overstapt en het andere niet. Ja. Allemaal tot je dienst. Maar er zit natuurlijk wel iets in dat je mensen inspraak geeft over vooral ook mensen. Het gaat om opgebouwde pensioenrechten of mensen bereid zijn om die eenmaal opgebouwde rechten waar ze voor betaald hebben om die om te zetten van een wat zekere pensioen zoals ze nu hebben naar een veel onzekere pensioen. Dus ja, daar zit wel iets in. Dus het zou me niet verbazen dat in een formatie dit wel enige kans van slagen gaat krijgen. Ja, want de landsadvocaat heeft eerder ook gewaarschuwd voor mogelijke juridische procedures. Pieter Omtzigt van NSC die wees daar ook altijd op. Ook zonder dat hij het wist trouwens van dat memo van het landsadvocaat, omdat dat weer verborgen werd gehouden voor hem. Verwacht jij nu dat mensen inderdaad naar de rechter gaan stappen omdat er eventueel zonder hun tussenkomst over hun pensioen wordt beslist? Ja, die kans is natuurlijk zeker. Ja, het zijn natuurlijk vooral de juridische experts die allemaal zeggen dat dit gaat gebeuren. Altijd een beetje lastig, want het zijn waarschijnlijk dezelfde juristen die hopen dat zij die rechtszaken dan ook mogen gaan doen. Ja. Dat is even het voorbehoud wat je moet maken. Maar natuurlijk, er wordt wel rekening mee gehouden dat het tot rechtszaken leidt. En dan zullen ze zeker dat oude advies uit 2011 van de landsadvocaat bijhalen. Het kwam net ook in de Tweede Kamer even te sprake. Kamerlid van de VVD bijvoorbeeld zegt van ja, maar hallo, dat is een heel oud advies van een veel ouder pensioenplan. Dat kan je niet zomaar plakken aan wat er nu uiteindelijk door de Tweede en Eerste Kamer is gegaan. Ja. Maar toch, het zal wel voor juridische reuring gaan zorgen. En dat kan ook een reden zijn om zo'n referendum te doen, juist om dat te voorkomen. Ja, want wat staat er in dat debat? Jij volgt het dus nu precies op het spel. Kan die wet nog helemaal van tafel of gaat het alleen om kleine aanpassingen? Nou ja, kijk, het wetvoorstel is eenmaal ingegaan. Dat is een half jaar geleden ingegaan. De pensioenfondsen zijn daarmee aan de slag. En die hebben een aantal jaar de tijd om het nieuwe stelsel in te voeren. Dus dit wetvoorstel kan je niet zomaar ineens weggooien. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, is de wet weer aanpassen. Dat is allemaal mogelijk. En dit Kamerdebat geeft een eerste inkijkje in waar formerende partijen misschien aan denken. Ik denk niet dat de Tweede Kamer hier nu ineens de wet gaat aanpassen. Maar ook de VVD, die liefst dit wil behouden, verwees al naar de formatietafel en zei, ja, daar komt iedereen met zijn wensen. Onze wens is duidelijk, wij staan hier achter. Maar de PVV wil het helemaal niet, de BBB wil het helemaal niet. En een nieuw sociaal contract heeft een soort middenweg. Dus ongetwijfeld dat er een pensioenparagraaf in een nieuw regeerakkoord gaat komen. Als het er overigens komt. Hè? Met alle reuring van gisteren en vandaag. Dat is ook weer een slag om de arm. Maar dat is weer een ander onderwerp. Maar intussen zijn al die... Ja, daar gaan we het trouwens straks over hebben. Maar intussen zijn al die pensioenfondsen natuurlijk al aan het werk om die aanpassingen te doen. Want die klaagden al dat ze te weinig tijd hadden. Zijn er nog aanpassingen nodig? Of mogelijk? Ja, nou ja, dat is zeker wel mogelijk. Maar daar zullen die fondsen natuurlijk absoluut niet blij mee zijn. Die klagen natuurlijk al op voorhand en die zien de buil hangen. Kosten nog meer werken, dat is natuurlijk allemaal waar. Maar de vraag is natuurlijk wel, ja, staat extra uitvoeringsproblemen bij die fondsen nou in balans met het feit dat je mensen misschien ook een soort inspraakrecht wil geven? Ja, dat zijn toch... Ja, ik zou geneigd zijn om dan toch eerder voor het laatste te kiezen. Maar goed, de pensioenfonds denkt, ja, hallo, we zijn net bezig om het allemaal op de rit te zetten. Dit willen we eigenlijk helemaal niet. Maar het zou het pensioenfonds ook kunnen dwingen om nog meer dan ze misschien al van plan waren, deelnemers, pensioenspaarders, heel goed uit te leggen waar het om gaat. Dat ze gewoon duidelijk zwart op wit geven. Dit zijn de rechten die je tot nu toe hebt opgebouwd. Als we die allemaal gaan overhevelen naar een nieuw pensioenstelsel, ziet het er zo en zo en zo uit. Ja, doe dan maar hun best. Naar alle positieve verhalen van alle voorstanders. Om dan mensen te overtuigen dat het inderdaad een heel goed idee is om die pensioenrechten dan over te hevelen. Het lijkt me een gezond principe dat je mensen eerst moet overtuigen. Ja, maar durf jij te voorspellen wat er nu uit dit debat in de Tweede Kamer gaat komen? Wat uit het debat van de Tweede Kamer komt, dat durf ik wel te voorspellen. Namelijk dat nu de wet nog niet gewijzigd gaat worden. Dat van de 4 formerende partijen de 3 grote bezwaren hebben. En dat ze allemaal zullen verwijzen naar de formatietafel. En dat minister Schouten, Carola Schouten, die nu even pauzeert om zich te bezinnen op antwoorden, koetkekoet zal vasthouden aan dit wetvoorstel, of deze wet, ik zeg het verkeerd. Het is geen wetvoorstel, maar het is een wet. Dat zal ze natuurlijk aan vasthouden. Ze heeft al tientallen uren doorgebracht in de Tweede Kamer te verdedigen. Ja, die laat het natuurlijk niet zomaar uit de handen kletteren nu. Oké, dankjewel Maarten Visser, economisch journalist van De Telegraaf. Feit of fictie? Ja, Luc, over dialect. Ja, want vanaf deze maand gaat er in de Achterhoek een project lopen, een lespakket op scholen en peuterspeelzalen voor kinderen van 2 tot 5 jaar oud in het dialect. Okay. Dat lijkt wat jong, maar het niveau van begrijpend lezen zou hoger liggen bij kinderen die met dialect zijn opgegroeid dan kinderen die dat niet hebben. Streektaalfunctionaris van het erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Marije Stomps, die zei daar vanochtend iets over in het Radio 1-journaal. Ze pikken zo makkelijk zo'n taal op. En die verbindingen die je daarbij legt, dat maakt het dus echt makkelijker om later ook nieuwe dingen te leren, hè, nieuwe talen. Je wordt er echt taliger van. Dus als je al vroeg begint met dialect, dan helpt je dat met bijvoorbeeld beter begrijpend lezen? Ja, dat is de stelling. Nou, ik vroeg dat even aan Leonie Kornips, taalkundig onderzoeker en bijzonder hoogleraar taalcultuur aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed ooit een onderzoek naar het Limburgs dialect onder kinderen in groep 4. 1 op 1 kunnen we dat niet zeggen. Het is wel, we hebben naar het Limburgs gekeken. Daar hebben we kinderen onderzocht in groep 4. We hebben gekeken naar spelling en naar begrijpend lezen in hun Nederlands. En wat blijkt nou is dat de kinderen die thuis Limburgs spreken het significant beter doen in het Nederlands voor schrijfvaardigheid en voor spelling. Oké, ze doen het dus wel beter, maar de conclusie dat het door het dialect komt kun je dus niet 1 op 1 trekken volgens haar. Maar zijn er wel aanwijzingen dat dialect invloed heeft op het niveau in het Nederlands? Waarom merk je dat dan bijvoorbeeld? Nou, dat heb ik dus ook even voorgelegd aan Cornaps en zij gaf een duidelijk voordeel. En wat we zien is dat vanuit het dialect, en dat hebben meer dialecten ook buiten het Limburgs, is een woord een lange ei uitgesproken als een i, dus pien. En niet als pijn. En een korte ei wordt uitgesproken als een ei. Dat is een regel in het dialect. En die regel kunnen dus de kinderen toepassen in het schrijven en in het spellen van hun Nederlands. Ja, en zo kunnen dus kinderen in hun dialect, dat kunnen ze dus gebruiken om foutloos Nederland te schrijven. Oké. En blijft die voorsprong eigenlijk bestaan bij kinderen die dialect spreken? Nou, dat heb ik gevraagd aan Elma Blom. Zij is hoogleraar taalontwikkeling en meertaligheid in gezin en onderwijs aan de Universiteit Utrecht. Zij vertelt dat het resultaat voor zichtbare vooral zichtbaar zijn in het begin van het leesonderwijs. Maar dan moet je aan het eind van de basisschool geen grote voorsprong meer zien bij kinderen. Wordt er eigenlijk nog veel dialect gesproken in Nederland? Oeh, dat verschilt erg per regio. Ik heb dat aan Mark van Oostendorp voorgelegd. In Limburg en Friesland zijn de regio's die nog voorop lopen. Daar spreekt naar schatting van de jongeren nog zo'n 40-50% dagelijks dialect. In andere regio's is dat veel minder. In Holland spreekt er bijna niemand meer dialect. Nee, en dat heeft volgens Van Oostendorp voornamelijk te maken met de identiteit van die regio. Limburgers voelen zich erg Limburgs, Friese voelen zich erg Fries. En daarom spreken ze ook vaker het dialect of de taal van zijn regio. En dat is anders dan bijvoorbeeld voor Hollanders. Ja, steeds minder dialect dus in Nederland. En dat heeft dus te maken met de identiteit. Is er eigenlijk verschil tussen gezinnen waarbij een tweede taal wordt gesproken en waar dialect wordt gesproken? Die vraag heb ik ook voorgelegd aan Elma Blom. Het onderscheid tussen een taal en dialect is eigenlijk vrij arbitrair of vrij willekeurig. En er zijn ook mensen die zeggen dat is eigenlijk vooral een politiek verschil. Dat te maken heeft met de status die toegekend wordt aan of aan een taal of aan een dialect. Dus je zou zeker kunnen zeggen, denk dat erbij spreken van een dialect naast een standaardtaal vaak is van een vorm van meertaligheid. Oké, we weten dus dat dialect in het begin wel positieve invloed heeft op de taalontwikkeling van kinderen. Maar je kunt dus niet zeggen dat een kind door dialect beter wordt in begrijpend lezen. Nee, dat klopt. En Blom die vatte het heel goed samen. Laten we even luisteren. Deze studie laat in ieder geval zien dat er wel een verband is. Of je het kan echt interpreteren als een kausaal verband. Dus dat spreken van dialect echt leidt tot een verbetering van of een betere leesuitkomsten. Ja, dat kun je eigenlijk op grond van dit type onderzoek niet helemaal concluderen. Het is dus fictie. Mevrouw Blom benadrukt dat het prima is om de ontwikkeling van dialect te stimuleren, maar dat niet op grond daarvan beter leesbegrip ontstaat. De claim is volgens haar te sterk. Dankjewel. Dennis Mooi, ja, waar heeft het verkeer last van de sneeuw? Ja, vooral in Limburg. En dan met name in het zuiden van Limburg. In beide richtingen loopt het in Limburg helemaal vast op de A2. En daardoor ook op alle wegen die daarop aansluiten. En ook op de N-wegen moet je veel geduld hebben in Limburg. In de Randstad valt het reuze mee. Maar op de A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt het wel vast door een ongeluk. Tussen Beest en Kerkdriel staat 10 kilometer. Vertraging is ruim een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Ja, we hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Ja, we hebben een probleem, zei Geert Wilders vanmorgen voordat hij weer plaatsnam aan de formatietafel. En dat herhaalde hij later in de middag nog eens. Een serieus probleem noemde hij het zelfs toen, maar hij wil wel blijven praten. De PVV-leider is not amused nu de VVD in de Eerste Kamer toch voor de spreidingswet gaat stemmen. Maar goed, ja, hoe serieus, hoe groot is dat probleem nou precies? Gaat de formatie klappen? Dat bespreken we met onze politiek commentator Joost Vullings. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag Lammert. Hoe hangt de vlag erbij in Den Haag? Ja, slapjes. Althans, de vlag op het kantoor van informateur Plasterk, die hangt er bijzonder slapjes bij. Want laten we wel wezen, dit is de eerste keer dat we eigenlijk iets horen over hoe het gaat in de formatie. En ja, dat is eigenlijk omdat er dus openlijk een probleem is benoemd door Geert Wilders. Zagen we natuurlijk allemaal aankomen. Als die spreidingswet wordt aangenomen door de steun van VVD-senatoren, ja, dan gaat dat slecht vallen. Nou ja, en dat maakte Geert Wilders natuurlijk ook vanochtend wel gelijk duidelijk door te zeggen van we hebben een probleem. En toen hij dus er weer uitkwam, zei hij, we hebben nog steeds een probleem. Ja. Maar er wordt nog wel steeds over gesproken. Dus in die zin, dat is altijd gunstig. Als mensen bang zijn dat het klapt. Zolang er gesproken wordt, is het nog heel. Ja. Ja. Maar goed, die deur van de formatie staat dus nu een beetje op een kier. Kun je daar... Nee, dat dan weer niet. Oh. Nee, dat is eigenlijk het allerfrustrerende. Want er is gewoon een actueel debat. Twee dagen geweest in de Eerste Kamer over de spreidingswet. Dat heeft politieke consequenties voor de informatie. Maar die partijen zeggen allemaal, ja, dat valt onder de radiostilte. Ja. En dat maakt het vanuit journalistiek oogpunt natuurlijk buitengewoon frustrerend. Hoewel je natuurlijk wel gewoon logisch kan redeneren, wat we natuurlijk ook allemaal voorspeld hadden. Ja, Wilders wil deze wet niet. Dus het probleem is dat hij er wel komt. Dus we kunnen ook invullen dat zijn eis zal zijn, hoe gaan we dat alsnog voorkomen? En dat er onder de vraag natuurlijk richting Jesselgus vandaan komt van, ja, wacht eens even, wij gaan misschien met z'n vieren een regeerakkoord schrijven. En dan moeten we er wel op kunnen vertrouwen dat de afspraken die we maken, dat alle partijen leveren. En dat betekent dat de Tweede Kamerfracties voor gaan stemmen, maar ook dat een senaatsfractie niet de hele tijd tegen gaat hangen. Maar dus het doet wat met het vertrouwen en met het gezag van Jessicus aan die tafel. Ja, dat is duidelijk. Ja, want laten partijen in de wandelgangen iets lossen over de voortgang van de formatie verder? Nou ja, VVD-leider Jessicus, waar we het net al over hadden, die wil zich daar vandaag in ieder geval nog niet over uitlaten. Zij hield zich nogal op de vlakte. Elk probleem kan worden opgelost. Zo sta ik in het leven. Zo sta ik in het leven. We zitten midden in die gesprekken. We hebben nog volgens mij 2,5 week te gaan. Dus ik ga absoluut niet in op die gesprekken. Dat doe ik over geen enkel onderwerp. Heb ik tot nu toe nergens op gedaan. Dat doe ik nu ook niet. Ja, Joost, hoe verzwakt is haar positie nu geworden in de onderhandeling aan die informatietafel? Nou, dat, wat we eigenlijk net hadden, het is natuurlijk lastig. Hè? In één keer ben jij de gebeten hond. Terwijl eigenlijk de situatie was dat partijen iets van Geert Wilders wilden horen. Hoe in hoeverre hij de rechtsstaat omarmt en respecteert. Ja. En nu zijn de ogen op haar gericht. In ieder geval vanuit Geert Wilders. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat Caroline van der Plas haar fractie gaat tegenstemmen. Maar we weten allemaal dat er senatoren zitten die eigenlijk stiekem ook voor hadden willen stemmen. Dus het is niet helemaal haar dag om daar ook misschien een hele grote mond over te hebben richting de VVD. Pieter Omtzigt heeft geen senatoren. Nee. Dus die heeft sowieso makkelijk praten. Dus ik zie dit echt wel als een VVD-PVV clash. Maar ja, zij is nu in één keer aan iemand waarnaar gekeken wordt. Van wat is er bij jouw club aan de hand? Nou ja, en niet alleen aan die informatietafel natuurlijk, maar ook binnen de VVD zelf. Hoe wordt daar over de huidige situatie gedacht en over haar positie als leider? Nou ja, het is iets wat de VVD natuurlijk verdeelt. Dus er zijn mensen die daar heel blij mee zijn. Vooral natuurlijk de bestuurlijk ingestelde VVD'ers. Maar ja, in de Tweede Kamerfractie, die hebben hier campagne opgevoerd. En ik weet zeker dat er mensen zijn in die Tweede Kamerfractie die stiekem diep in zichzelf denken, die spreidingswet is inhoudelijk eigenlijk wel handig om dat opvangprobleem op te lossen. Maar die kijken naar de politieke schade. Hier heeft Dylan Jessicus zich totaal voor ingezet. Weg met die spreidingswet. Die willen we niet hebben. Daar is campagne op gevoerd. En we zijn eigenlijk net na die campagne. En waar ze altijd door worden beschuldigd door partijen als Ja 21. De VVD is rechts in de campagne. Maar let op. Na de campagne stemmen ze weer met links mee. Ja, en die partijen, dit is natuurlijk gewoon een penalty zonder keeper. Ja. En een goal van 100-100. Dit is niet te missen natuurlijk. Ja. Dat vinden ze heerlijk. Ja, en geeft ze ongelijk. Ik snap dat gevoel wel van die partijen. Van de VVD is altijd heel streng op migratie in campagnetijd. Maar als het puntje bij het paaltje komt, Maar goed, dat is lastig dus. Als VVD'er om daarmee om te gaan. Ja, precies. Maar de achterban van de VVD heeft ook weer een eigen mening, Luc. Ja, we hebben natuurlijk het Even Vandaag opiniepanel hier ook even naar gevraagd. En daar blijkt dat de VVD-stemmers eigenlijk wel wat positiever zijn dan voorheen. Iets meer dan de helft, 57%, is daar nu voor de verspreidingswet. PVV en BBB-kiezers hebben we ook bekeken. En die zijn er altijd nog in meerderheid tegen de spreidingswet. Ja. Ook al is daar ook echt wel een kleine verschuiving te zien, dat het aantal voorstanders is gestegen. Ja, en hoe staat het met het vertrouwen in Jessicus? Ja, dat peilden we in december. En daarin zagen we eigenlijk al dat het vertrouwen in haar best wel een knauw heeft gekregen. Dat heeft niet alleen te maken met die spreidingswet, maar eigenlijk haar hele politieke optreden sinds de verkiezingen. Nog maar de helft, 53% van de mensen die op de VVD hebben gestemd, laten weten dat ze vertrouwen hebben in haar als partijleider. Dat is relatief laag, zeker als je het vergelijkt met vertrouwen in andere partijleiders. Dat lag ongeveer op 90%. Dus de VVD-stemmers die zijn kritisch op haar en die noemen haar opstelling in de formatie teleurstellend en politiek gekonkel. Nou, Joost, dat is een slecht rapport. Dat zijn termen. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is natuurlijk ook wel enigszins, dat kijk ik dan met een professionele, milde glimlach aan, hoe zij zich hier onderuit begint probeert te praten. Mm-hmm. Want gistermiddag had ze wel door van, mijn Eerste Kamerfractie gaat toch voor deze wet stemmen. Ja, en dan probeert ze het probleem in één keer heel klein te maken. Ja, we waren tijdens tegen de spreidingswet. Maar we wilden eigenlijk gewoon eerst de instroom beperken. En dan waren we best voor een spreidingswet. Dus de volgorde is wat omgekeerd. Kan gebeuren. Het is niet wat ik wilde, maar jammer. En zegt ze dan, let wel, de Eerste Kamerfractie is ook voor die wet geweest, omdat ze nu zien dat er een coalitie komt die de instroom gaat beperken. En dat is natuurlijk wel zo. VVD en PVV kunnen nu bij Plasterk binnen elkaar de tent uitvechten. Maar als het klapt, dan hebben ze allebei geen coalitie die de instroom gaat beperken. Dus in zoverre een reden voor in ieder geval die twee partijen om te zeggen, het is vervelend, maar we gaan toch door. Maar ik kijk dus ook iets meer naar wat doet dit met Pieter Omtzigt. Want die is nog steeds op zoek naar... Wilders, geef me het teken dat ik je kan vertrouwen. Ja, maar en hoe staat het daarmee? Heb je daar iets over gehoord? Nou ja, daar heb ik wel... Nou ja, je hoort weinig, maar soms zeggen mensen dingen... waar je dingen toch uit kan opmaken en mensen kijken af en toe eens. Kijk, tot op heden kan je de formatie als volgt samenvatten. Geert Wilders heeft voldoende gedaan om Omtzigt aan tafel te houden. Ja. Maar heeft te weinig gedaan om te denken bij Pieter Omtzigt... nou Geert, nu vertrouw ik je, nu gaan we vol gas vooruit in die formatie. En ja, dan is zo'n dag waarin Wilders waarschijnlijk geagiteerd is, boos is... Wat doet dat met Pieter Omtzigt? En dan ga jij natuurlijk aan mij de vraag stellen... Nou Joost, zeg het maar, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik gewoon nog niet. Hè. De dag is ook nog niet voorbij. En er wordt weinig gesproken. Maar dat is wel een factor die ik op deze dag toch ook wel in de gaten hou. En als ik er meer over weet, Lammert, dan bel ik jou als eerste. Oké, dat is goed. Daar hou ik je aan. Dan horen we dat van je. Dank je wel, Joost Vullings vanuit Den Haag. Je blijft het dus voor ons volgen. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze Eén Vandaag. Luc, wat is er nog? Ja, Lammert. Ik ben er ingestonken, Lammert. Oh, ja, ik woon in Amsterdam en ik fiets door de stad. Ik zag overal posters hangen waarop de gemeente aankondigde... dat er een helmplicht voor e-bikers was afgekondigd. Oh, echt? Ja, en ik dacht, goh, opvallend. Dat wist ik helemaal niet. En nu is naar buiten gekomen, zag ik bij AT5 dat gedaan is... door een kunstenaarscollectief die de discussie wil aanzwengelen... over verkeersveiligheid. Nou, denk ik dat voor e-bikers best wel eens goed zou kunnen zijn... dat daar die discussie nog eens wordt over. Maar kunstenaars horen toch harde muziek te maken... moeilijke schilderijen, poëzie voor te dragen en te veel te drinken? Of het maatschappelijk debat te stimuleren, ik weet het ook niet. Opvallend genoeg, de gemeente die gaat geen aangifte doen. Het gemeentelogo wordt gewoon gebruikt. Dat dacht zou denken, nou, inbreuk, maar nee. Niet. Die willen blijkbaar die discussie ook wel voeren. Eigenlijk zijn ze het er misschien wel mee eens, de gemeente. Wie weet. Ja, grappig, hè? Ja, heel grappig. Nou, dat was het. Misschien dat daar ook nog meer over naar buiten komt. Op tv zijn we er om 17:15 vanavond op NPO 1. Online op eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teerstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wie wil er tegenwoordig nog raadslid zijn? De hoge werkdruk, burn-out, bedreigingen. De eerste keer dat was eieren tegengeveld in de ramen. Een briefje in de bus. Het zijn nu nog maar eieren. En dat terwijl ze vaak als volksvertegenwoordiger daarnaast ook nog gewoon een baan hebben. Als je verjaardag heel vaak hoort, ja, jij voor de politiek gekozen is, dit hoort erbij. En dat geloof ik dus niet. In 5 dagen persoonlijke verhalen van lokale politici. Van kleine tot grote gemeenten. Over onze democratie. Hoe kan het beter? Veel raadsleden doen geen aangifte, maar we roepen toch op om die aangifte te doen. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney. En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ai ai, AI, een gevaar. Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl, dedicated to data. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Subaru. Safe, fun, tough. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties.